dañu ñëw tàllal ko loxo jaayanteeg moom na ko yow laa yaakaar ab na àllaaka plos doo joxo sañ tuba la ngay koy jox parce que àllam la koy faje ay soxlaam comme yàlla xam ni ci yow comme kay mbëbëta yël téere bi rek adres laa ngi noonu la te ba nga ne saalikël ci tàngoor boobale téere te yaa ngi téye téere bi ndax téere boobu naan boobale saalikël kitaab ci arab bokk na xaasal kitaab de saalikël lu sori la te yaa ngi téye sax kon téere bu sori boobu ñëw laa joxañ yaakaar naa bokk na bu ngay téye de saalikël kitaabu laare bi fii la yàlla huddan lil muttaqin kon loola laa jot na leeral te lépp nag noonu la demee moo tax tamit sax mi dégg fu mu mos a dajee fóori rek teg aaya lañ wax lépp mu daal di ko bam fekk wecc teg waxam te bu tegee la mu wax moo gën a neex a dégg moo gën a neex xam ci borom kal nag bu am añaan damay far di wax ne borom xam-xam yëpp dañu maasee ne yàlla nga arab arrahmanu alal arsi istawa soo leen laaje dañ ne yàlla ngee ma arab nan leen fan mooy arab ñu ne mooy cëgg naaw juróom-ñaar asamaan ñoom foofu lañ làkk ne fa la yàlla ne xam nga sori nañ yàlla sori boo xam ne kenn doo koy jéem a gëstu tuuti ndax asamaan mi njëkk rek mën a caa def wax ma laa juróom-ñaar asamaan cëgg naaw cëgg foofu la yàlla ne kan mooy jéem a xam yàlla kenn mooy jéem a gëstu yàlla te ñoom ñëpp loolu lañ saxal bi te loolu ñu saxal buñ jëlaat yi ci biir alquran duñ gis lu mel ni daa widdaat loola kon moo tax war nañ leen laaj boo xam kon loolu num demee yàlla ngee moo arab arab nga ca gannaaw juróom-ñaaru asamaan d' accord nañ waaye kon ni ñuy déggee aaya bi yàlla wax ne maa yëkkoon min najwa saalisat ila waradoo wala xamsat ilaw saalisum wala adda min saalik wala akta ilaw maakum woo maakum oo ayna maa kuntum kon ni yàlla waxee ne bu ñaar di di yaate maa leen ñetteel suñ de ñeent maa leen juróomee nuñ mën a sot yàlla ne maa ngi seen diit maa ngi ànd yéen feen munta nekk kon ànd ko yàlla ànd ak ñun te booy kenn mu ñaaral la comme nuñ ko mën a déggee ak yàlla nga juróom-ñaar asamaan téew nga nekk suuf si di dox ci kaw suuf yaa ne maa la ñaare kon yàlla mi la ñaar yow mi dox ci kaw suuf ak yàlla ma ci yoon ñaar asamaan xanaa kon dal ñaar yàlla ba wala kon aaya boobu ak aaya bi ko nuñ ko mën a déggee kon nañu ko wax fekk ñooy borom xam-xam yi loolu doo yàlla waxaat ne noonu ak xol bi lépp nga xam ne war a maa leen gën a jege seen bu mu xol waaye yàlla ni ñu gën a jege suñ bu mu xol nag ak yàlla mucc yoon ñaar asamaan fa la nekk kon loolu nu mën a demee kon kay war nañ ko lañu lijjantil ko nit ñi comme ñooy borom xam-xam yi waaye kenn du ko laaj bi dañuy dégg rek ne jeex na kon naka lañu amee xam-xam nit ku dul laaj te li ñaa xamuloo ko te doo laaj yow kon ndax da nga xam kon looy jëgla firi mi nit te foore yeew li ngay dégg xamula ci dara li nga gëm te xamula ko xëllëg boo gisee sax ku wax lu ma cëg la nga dal koy weddi bi te yow la nga déggul xamal ci dara te boo ko déggee laajoo ci dara te maana ko doon wax boo ko laajoon boo motul ngeen tonkoo yaag moom ndax da du am tonko ba nañ jàpp ne yàlla ku jege la benn ñoo xamul fa aras nekk daa ko ne mu ngi aras waaye fan la aras nekk ak luy aras am na de waaye bëri na ko jàpp ne aras sàmm foofu waaye fekk aras jege na la lool yaa ko yóbbu kon alquran ba mu jeex xam yàlla wax kon suñu jàngatee ay yii leen cetantal ko war na am nuñ ci dégg moo tax sëñ tubaab dina wax ne benn aaya boo xam ne da nga ko jàng fettantal ko moo gënoon nga jàng téere ba téere jeex wa aayatun waridatun su dabira te fooku min xatmatin laa xalaq benn aaya kepp nga jàng ko def ko ta dëbur mooy fettantal ko sëñ tubaab moo gënoon nga jàng téere ba téere jeex moo tax am ñoo xam ne benn aaya rek mën na ci jàng weer mën na jàng at ci benn aaya yoo nga mën a taxaw firi téere bi ci benn weer xam nga ni firi woo ko de dafa am loo neex rek moo tax doo ko mën a dégg ñoo ko wax duñ ko mën a dégg xel dañ la géy te damay wax toujours ne bi yàlla ne ak noonu aqal ci lépp ngam la wër bi maa leen gën a jege seen bu ñu xol kenn ku ne ayé boobu rek waroon ko jàpp di ko xelaat di ko lëggiyee di ko xelaat di ko lëggiyee ca wax dëgg yàlla boo ko xelaat lëggiyee sa xel ku ne gis naa yàlla da ko mën na ne doon sa gisoo ma war a nekk am de ki leen ne maa la gën a jege sa bopp mën na koo gis waaye mën nga gis yow sa bopp yow loolu nu muy demee ndax mën na nekk maa la gën a jege sa bopp nga ne waaw d' accord la waaye maa ngi gisoo waaye gisuma la yow ah loolu doy na waaw gisagoo sa bopp de ku gisut yàlla gisoo sa bopp ku xamul yàlla xamoo sa bopp ku réeree boppam nag réer na lépp loolu nag war a tey jàmm man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu sala sa ne ko xam sa bopp xam sa borom kon tafaadlu mooy lan mooy ku réeree sa bopp réer sa borom ku réeree sa borom nag réeree sa bopp nag loo mën a xam yow bu ma buy falam ci rek nga moo tax ko xamul yàlla rek yàgg bu yi falam gën a yem gisuloo feebar boobu nag xam ne moo la gaar mënoo gis mënoo dégg mënoo yëg mënoo xam mënoo wax yàlla lu mu fekkal alxaami ñu ngi mel ni ay juri kër donc loolu lay xolu bi haa walum amin lay juro bi haa walum asan lay sumar bi haa u lay kal an xaami yàlla neen jox naa leen xel mënu caa xame yàlla ma jox leen dégg mën caa dégg yàlla ma jox leen gis mën caa gisaat yàlla ñu ngi mel ni ay juri kër xar yu bëy am nañ xel bi xar yu bëy am nañ xel bi waaye fa leen seen xel di yóbbu nag du yàlla am na ñu xam ne noonu lañ yàlla ñu leen a yàlla yëpp noonu lañ nag sa xel may dem du yàlla xel daf la waroon a wat yàlla gis gi daf la waroon a wan yàlla dégg daf la waroon dégloo kàddu yàlla yàlla ngi wax nam doon waxee démb tey la gën a wax waaye ku ne yàlla nee na rek te andiwoo benn aaye rek ñu ne waxul dëgg te yàlla nee na mooy xam-xam de koo ne nee na kurul yàlla dañu jeexaat ay waxam yàlla nee mooy xam-xam yoon su mayee daf doon yàlla nee na balum ñu ci kenn ku ne ba nga ñëwee waxoo diw moo wax de waaye danga ne yàlla wax yàlla wax jooju nag ba bis yàlla tey bi yàlla moom rek tey wax tey bi ña ko doon xam démb rek ko koy xam gis nga lépp ne ko rek ko fi ne dara du ko jore waaye nag fépp ci jaam ñi day jàpp ne gars yu baax lañ xamoon ak lañ amoon ci yàlla keneen dootut am moo tax ñu digg bëri loolu xel mu gàtt la xam yàlla doon maye démb ndax du mooy maye tey ndax yàlla buy may jàmm day dem càbboo ji ndax yàlla miy may jàmm la mu démb daf ko amatu daa jeexal xam nga nangu nañ yàlla jeexal aywa kon yàlla coobarem lay defee du diisoo ak kenn te coobarem lay defee te bu xaseeru kenn mënu ca dara bu la neexee bu la naqari kon ka doon def démb ci ña ko neexoon defaat na tey ci ki ko neex bu liggéey mu defaat ku ko neex li ku ci man dara gis nga li ñu yëkkati xamuñu ko woon xamuleen ko woon kenn ku yëkka mooy Cheikh Moussa rek ko yëkkati woon doon ko waxee te xamuñ lu mu doon wax lum do ñu naan dafa dof dafa nangam dafa dof ñoo fi naan waaye bu waxoon ne sama ndox bi dinaa ko wàllu ñu bari wàllu na leen ko tey te gisu leen ko te ku leen jege ngeen wàllu ko ku ngeen ko wàllu ku ko jege mu wàllu ko ko ba keñ ba keñ yàlla xam kon nag loolee ban na bàyyi xel mu taxawoon ni waxaat ne ba mu yëkkatee lim yëkkati sama loxo ba Touba ba Touba ba Ndiassate ba Màkk gis nga moom lam nekkoon du ko ñemee woon ku ma woo mu wuyu la ku ma fekk si ma wax la te la may wax doo ko dindi ci alxuraan doo ko dindi ci àddis kon gis nga fit boobu mu amoon xam-xam ba moo ko tax te noonu la doon dundee te fu nekk yëkkatoo kàddum ku nekk dégg na ko mosca dellu gannaaw bu xëy wàcc liggéey fit woowu nag ba bisee làtte bi mooy dox gis nga mbooloom Cheikh Moussa mbooloo muy dundal du mbooloo mu dee mbeneen mbooloo mu dul moom mbooloo mu deel mbolo mu dem moy mbolo mo xamne waxtu wu nek ci wañeku la jëm mbolo mu xamne da fay dund moy mbolo waxtu waxtu ci doleku la jëm mbolam ci musa day doleku mbolam keneen ku dul mom day wañeku wañeku gogu nak mo nak di gañu ndax seen mbolay wañeku du tollu ci mbolu ci musa gi nangu talibi nit yi mu ngi nangu nangal doomi nit yi hatta sax nangu wul len nit ñoo bëgg yalla du ko wuti dafa luñ ci musa dara luñ ko jëri kon nak buñ ko joxe suñ bop top ko wone ñu xamna ak sa dafa dañ gis ci mom luñu gënal lañ nekkon sey ci yag nañ ak ñom luñu wax top la diñu leggel gogol ci ak talé kefe lool nak dañ lay dem bañu am xel xamna lool doyut ñu xamna yalla nga fi tey bañ tok buñ ci bant yobbu jaar ñu wutiko ndax talibé sa doon talibé sa talibé ba abaram yo kon top gi lu mu jëri dañ ko laccé yow dal do ma sa doon serigne sa doon du ko ma sa doon sa sa du ko ma sa doon abadan talib kon talib bi mu jëri xolal tayr bi rek apprenti wol fekke mom du doon suur abadan kon te mu wacc auto ba apprenti wol fekke du ma sa doon tayr abadan kon te mu genn ci atlé ba apprenti ministère fekke du ko doon kon te mu koy bayyi top lolul jot kon do ci dab do gude bu ci gëna do ci jot do ci daw yow rada wa rek suka rama rek abadan yow meni da du nit yow wala jam nga parce que amna lo xamne du ak talib ak njam la ak njam moy lo xamne dañ na nas ci boom nas ñu ba ci boom den ram lo gude ba ci ba abadan ngeen nangu ko yi da ko nangu nak da am ñu xamne bañ nañ ko mo taw damay faral di wax ne ibadur rahman tax buñu ba and ak ñom ñom ñene ko do serigne ci parce que ni serigne di doxé leen gis serigne bo xamne jangul faté jangul awsa xamul la yalla wax deug yalla ku la neex nga konto serigne wala neex konto kay wax nañ deug ni lu non serigne te mën nañ gëna fonk di toli ñi bay xabiye jëpp ñam lañ ko yobul di tal lu xé ñi tok ni rek nga jatt ni serigne amul morom lo lu serigne def ko amul morom xolo to bop rek xana serigne bo mo woron talib bi amul morom way yow yaay nan serigne amul jërëjëf serigne yow ya ko jox ya ko leggel wala to ko jërëjëf lool ak ndox la lum def ci yow ndax dañ ko ne mom doomu yalla la war ndax dañ ko ne mom hakata moy yalla war nga yow ko toll ni boko natone ci zahir bi rek da nga xam nak sa yaa ci pet ndax lam momal bopam di alalu bopam ndax dañ ko bokal yow wa kon li yalla mom nak su lako digge yeenaluko wax yow nga xam nek ta bu fekkon ci loxom la nek yaay tay mu jëjë wa li nga xam ne mom la fogné mom la yéne bu fekkon ci loxom la nek mom mom aduna kon jappane yow yaay mu jëjë dug ci ñëk ko top doom yeek seet yépp dañ dug rawu dug li ba kon nak té nga sét sa bokk xamné ba ngay judd sëriñ bi yëguko boy dé man am du ko yëk kon ki nga xamne ba ngay judd jëguko bo dé mënu ko yëg bu jëdul manki mënu ci dara té nga tét ki nga xamne mo la tak té moy sa borom moy yalla té mu ngi fi té nga bëgg yalla wuti yalla té nga bëgg yalla gëm yalla wuti yalla yalla waxu gëm leen sëriñ bi gëm leen ma man yalla wax lañ leen di jural diw gëmu sëriñ bi diw gëmu sëriñ bi damaay fa gëm fonki gëm sëriñ bokku ci fonki gëm sëriñ bokku ci yalla waxu ne gëm leen sëriñ Touba yalla gëm lu gëm lo xam nañ ko gëm ba mu jeex waxu gëm sëriñ bi gëm yonent yi la wax kon lool ñi ñëpp ca bokk yalla kon bëgg sa bopp ak toppu sa bopp seen ku nekk daf la war waaye yow daal loo am baax na ak noo mel baax na ndax yow nit yi la nit fiir day am lu bëgg a mel nit fiir day am lu bëgg waaye ku bëggul dara bëggoo mel nenn kooku day jàpp ne daa feebar ak ndof la yor wala sax dund dafa dee ndax bëri koy dox fekk ku dee bu yàgg la ku dee nag man toon lu may bëgg loo ñu bañ moom lu mu am rek baax na parce que dundul waaye ñuy dund nag dafa am luñ bëgg ñoom ñuy dund dafa am fuñ jëm ñuy dund dafa am lu leen tax a jóg te ñuy dund dëgg mooy yàlla moo leen tax a jóg moom lañ bëgg su ko defee nag kuñ fay yaakaar fuñ fay yaakaar dañ ko làmb buñ ko fekkee ñu ko buñ ko fekk sëppee doon loxo wuti yàlla yàlla ngi fi yàlla ngi fi de ñoo ko doon bëgg démb dem nañ ci barab yu bari, dajeeg yu bari, dafa am lu jënd wut. Maam Cheikh Rafal nii ñuy wax tey boo ne Sëñ Touba la njëkk a dajeel de daje nag sëriñ yu bari. Waaye tax mu wax ba leen lu tax jàng nañu, am nañu xam-xam, ñu baax lañu. Waaye kum ci daje joxatoo yow rek xam ne li mu wut moom tànnewoo ko rek mu jot la fa. Nit ku la tànnewoo mooy koo xam ne ba nga àndeek moom ba bis yàlla tey bi mënoo gis lu mu dolli ci yow. Am sëriñ fukki at, ñaar fukki at, fanweer at mën a wane lenn lenn lenn ci sa jege yàlla wala sa xam yàlla wala sa doole ko ci yàlla mën a ko wane lu mu def ci yow. Kon naa ndig lu muy jëri loolu na nga bëgg nag xakka saa doom joo jur nag na ko fi ma jaar ngay jaar problème bàggu yow fi nga jaar ñeexuñ la. Doom bi jur na xool na la gisul sa yokkati sëriñ bi gisul dooleeku ñeexul la ca la nga ne nga ne nag na mel ni ma mel fi ma jaar nag bu la fekkal day bañ parce que ñeexul la. yow mi ko jiitu sëriñ bi mu judd ci yoon bi nga jiitu ko yow loo jëlee sëriñ bi yow xanaa bu fekkoon topp am na jëriñ kay bi doom juddoo kay nga waxoon ne ko nii la lii laa jël sëriñ bi waaye mën a ko lenn lu jël sëriñ bëggu naam fii ma jaar ngay jaar soo amee xel na la kat fi nga jaar doyut ma tolloo ci ban xel mi la yàlla jox la ko jox amaana mu ëppale ko moo tax max toujours ne dii soo dafa war a am waaye lii lañ ñàkkoon ku ñëw nga ne lii la bu amee beneen sëriñ wala beneen yoon sax nga at na rayanteeg moom foo ko teg. sama doom jéem man Mourida waaye moom tijaan la bu dugg sama kër bi gënal sama kër nangam nangam wala moom kat am na beneen sëriñ ñun kii lañ xamoon kee doon suñ sëriñu bàyyi mooy suñ sëriñ maam fuñ ko teg loolu du ci saan. sa maam daa seetoon ko ko doy ngir kalam nga seet kala doy topp rek ngir sa xel bu doom jee say waaye ku ma seet koo ko doy rek muy top ngeen sànn ba xam. kenn ku ne nga boo fekkee sax nga kala doy nga ànd ak moom ngeen daje waxtaan nga ne ko ki nga àndal loo jëlee ci moom won ma ki ma àndal ma wan li ma jëlee ci moom. ñun de ñu ànd ak Cheikh Moussa mi ñu ànd kuñ dajal mën na wan li jëlee Cheikh Moussa mu leer naaj ni yow nag ki nga àndal loo ñu mën a wan yow Sëñ Touba am moroom rek loolu xamoon nañ ko ni nga ko xamee di kon nag la tax ñu bàyyi ko fa nag gis lu ko gën a tax. yow nag comme nag gisoo loolu sa loolu doy na des fa bu la neexee waaye bàyyi ci li nekk ñun tam rek kenn ku ne na dem lëkkum diine ko wala diine comme loolu nga gëm ne mooy yoon wa demal ak loola sa bàyyi ak ñun suñoo rek loolu yëpp wax yëfër yi di fekk na leen ñuy jaamu di yëfër yi dañ doon jaamu yàlla di waaye yàlla yañ doon jaamu nag muy laata ak xosa ak manaate ak xablu ay xeeti yàlla lañ yoo xam ne moom lañ gëmoon doon leen jaamu kon gëmoon na ne yàlla am na maa nax bu dum laa yu xarboon illaa sulfa dañ leen di jaamu pour ñu jegaloo ñu yàlla kii sàkk koo jegaloo yàlla ki xam ne yàlla am na. maa ngi jaamu laata pour mu jegaloo ma yàlla maa ngi jaamu osa pour mu jegaloo ma yàlla kon xam nga ne yàlla am na nag loolu lu ko wutale suñ sëriñ si tey moo tax problème bi waxe ko métti te jafe waxee taw bi gis nga laata xosa yooyu yaa ko yett yaa ko defar ba mel ni la neex nga seet borom ba la neex nga teg ko fa nga sama yàlla ngo di sukk ci doon di ko ñaan yaakaar ne moo lay fajal say soxla xanaa xel mu gàtt wesul loola waaye sëriñ bi it nga xam ne yaa ko tànn mu seet ko mu doyle nga ne ko yaay sama sëriñ ngay sukk ci kanam di ko tàllal loxo di ko ñaan tey moom moom foofa xanaa moom boo ko méngalee laata wala méngale ko osa boo mo da nga gis ne yoo tolloo de wala laata tane ko de parce que doo ko bayal tool laata osa bu doolen bay tool di joxe addiya waaye kii da ngay bay tool di joxe addiya te tàll loxoy mu tof li kese nga fay jóge kese loo indihaale bi nga demee sëñ siyaar loo indihaale dara dara sëñ bi ñaanal nañu rek moom foog na ne sëñ bi daal mooy yàlla te ñaanal ñu nga wax di ñaan ñaan nga wax kan lay ñaan du yàlla yàlla wax di ñaan uddu xa nii la ñaan leen ma may leen dox xanaa yow mënoo ñaan yàlla wala yow war a ñaan yàlla yow kon Cheikh Moussa dafa jóg pour yee nit ñi yee googu nag mu yee nit ñi ak kii nelawal nit ñi yaakaar naa ne jubóo du mën a am kon du jubóo sëriñ si de abadan duñ mos a jubóog ñoom am na ñoo xam ne dañuy yeetal nit ñi pour mën leen a jëriñoo moom dafa jóg pour yee nit ñi ñu mën a jëriñoo seen bopp kon ñaar ñun duñ mané Serigne Touba mi fi nekkoon di yéen nit ñi di yóbbu ci yàlla ak Serigne ci fi nekkoon loolu mooy jaaru ci leen ca mu ñoom Serigne ci yëpp noonu Serigne Touba yàq na diine ji dox lan suñu doom yi nangu la suñu doom yi kii fu mu jógee nit ñi sëqal kawar dina jo amul julli sa yoo sant di sukk karaam fuñ ko xamee woon Serigne Touba ku indi fekk doon Serigne xam ko Serigne mosu koo def kon Serigne Touba jaaxaloon Serigne si di ndax lu bees lan jool te loolu moo indi kat moo doon ci sànni dañ ko xamutoon rek di moo tax Serigne si yëpp a jaaxaloon ci moom ñëpp ko kontrol ñëpp ko weddi woon ba muy dem géej Serigne Mag Niaw si daf ko laaj bi mu ñëwee daf ko laaj ne ko Mag Niaw bi ma demee ci lu ngeen nekk mu ne ko jàngi kaamit di wàccee kaamit di ñaan yàlla bul dee ci waat mu ne ko yaw lu ngeen ci jubloon mu ne bañ ko ñu gën mu ne xanaa yow ne ba may dem dëpp naa mbootu alquran nu ci alii noor lisaani wal kitaab asmaane xilmat la daa ahli kitaab maa ngi yóbbal leeru alquran ba may dem ci géej dama ko ànd ak moom su ngeen noonu ci barkeeb Serigne Touba lu ngeen bëgg am ko waaye téere bi ngeen doon jàng mbóot ma maa ko yóbbaale moo tax lu ngeen ñaan di sotti te kon loolu moo doon Serigne si waaye luñ ci man tariqa yëpp la leen fekk dafa wax ne dama ñëw am ngooñ mu doy am ndox mu doy aw ma benn fekk nit ñaa ngi yow seen i gétt te amuñ ngooñ amuñ ndox te ku ne xam ne nag dafa war lekk dafa war naan mu ne ku dagg ñëw ci man ma jox mu lekk jox mu naan ma yeew soo jógee dëgut sa nag fekk ci këram te boo dóoree mu del bu des boo bàyyi bu desuwaat ba yeew mu dagg boobu mu sedisuwaat loolu doon coow li bi anal doom yi dañ doon topp ne ku sa doomu réer rek demal njaar nañ daan wax ni ku sa doomu réer rek wala mu tër rek ñu dem leen njaar ñii dañuy dem yeew seen doom teg ci fas dóor wat seen kawar yi sooy cippeel ci kër gi boo bàyyi mu xëy deluwaat bàyyi leen ku ngay wax yàqu na su ñëwee nga def génnal kër gi yow kay yàqu nga fi mu ne nii loolu lañ xewoon ak moom di waaye ndax yàqu nañ nag da naan yàquwuñ de kenn ku ne ba Serigne Touba nu fi ci yow ba nga delu say askan yaa leen gën bañ xam ne yaa leen gën kon nag loolee daar lool loolee nag Cheikh Moussa mii tey moom la dellu saa jamono du lu xam ne dafa dëkk ci Serigne Touba dëkk fa dafa gane si woon dafa ganoon jël Faas ak feneen fu dul moom moo tax boo ko bëggee fixé ci barab rek jub nga tànku nga duy dox la ba tax buñ nangoon ne tinki mbir yi suba dañ noppul waaye buñ ko fixé ci benn barab rek tànku nañ loolu nag dal nañu bari leer yàlla fu mu feeñ njël bën ga duñ xam lan la duñ ko nangu duñ ko gëm waaye buñ dee ba ca mujj rek ñëpp dañ ko nangu waaye keroog bañ ko nangoo nag keroog lañ kàttal ndax bañ ko nangoo rek leer ga fekk doo cokkuna ba yàgg soo demee doo fekk dara dal na ñii ca màkk am na ñoo xam ne foo rek lañ jëw màkk rek doo ñu ne màkk doo ñu ne màkk waaye ka taxaw ñu daan màkk newu fa ka taxaw ñu daan màkk nekku fa de nañ jàpp ne ña fa nekk ak yow mi ne Sénégal yéen a yam soo ko yëgul nag jàpp ne xakk saa ñoom la tax del sa bopp de sa gana sa bopp te fekk la ngay yàpp ne moom newu fa yontu bi nekku fa yontu bi nekkul màkk de da nga ko fekk alquran nag da nga ko fekk ay boroom yi xam-xam waaye ndax réew mi amul alquran ndax ay boroom yi xam-xam nekku fi kon jeex na kon cee nga gëm sa bopp rek waaye ñu di sa bopp gëm sa borom te la nga ko gëmee mooy li nga yor loolu asanku la ba fa yont bi ne nekk de moom la ku dem jaxasoo moom jaayalteeg moom boo detee gis lu bees sa bopp waaye ñëpp ne nag tey boo demee wëral Kaaba ga siyaareel yent bi dellusiwaat looyu loo indaale dara te nga doon ba ngay dem bi nga yoon moom rek la ñii nga lab ca Faas ci Cheikh Tidiane jàpp nañ ne foofu rek la Faas rek la waaye ba fa Cheikh nekk de moom la waaye tey ña fa nekk ak yéen ñi nekk fii ci réew mi yéen a ne ca peel ay boroom yi xam-xam fa ne ay boroom jàng fa ne ay nit yàlla fa ne waaye looloo ne ma ne si réew mi rek so demé ba kabru ba siyar ko del ciat andi halu dal ciana ci rek ñaan na fa rek waye andale gal gula gané muy leeru yalla boye su bop man ko def ci jaar rom ko ko fi tay mu Senegal demal ci Alaye Ibrahim Niass boko siyar jox ko su bop leng wax lo sa wa xam lo mustaqbal kon mom la tay kon boko jégué fo man def buntu bu tej nañ ko buntu bob demb ñom lañ ko uddi way du tay buntu tay bi dal mu ngi ni lola moy dalé ci Toubay bi sey Touba fa ne kon dé mom la ñako joxal fet bop ñepp te doon ko liggé kenn ku ñibiss rek andi ala nga dal way tay dama ñaata at lañ fa dem ñu fassal sey nek luñ andi ala dara tej nay buntu bu yagg Cheikh Moussa la tay ko dem ci mom ci jaayante ak mom bo ñu ci wax lo mosta wax say bok xamni da do la ko ci wax motax ñu leen di ciowé bu ne luñu wax bu ne nangam nangam dafa am leen gané te moy ngeene leen yalla rek do lay ciow lu yag ngeen taw ko leen ngeen di wax yag ngeen fa melo ngeen mel kon li señ bay di wax ni kessrayul gënal wax nañ ko xam kon dafa am lu ngeen yor dafa am lu ngeen yek te ñu ko naam ci Cheikh Moussa ta do ko leen de am ngeen xel forsa wul len ci li nga nek de neex lu len ci itam de waye kenn ku nek li nga nek bu no ray do ci joge lun la nako lan la yakana ñam ñuko ñam mom xam nañ li ñam lan la yow mi ñamu dara nak yow wax digal mo no xam mbir mo xamne bokku la ci dal ñamu la ci dal lamuy sax da mo mo no ci wax dara nafiq nak hatta sa ak ñima yalla wessu wul nak li nek dul deug nafiq la ak ñima yalla kep ku len weddi kep ku len weddi nafaq la ragalul yalla gemul yalla sax su gemone yalla ragal yalla da fay geustu li ngeen nek ba xam ko su wet gere wet weddi waye mbir mo xamne geustu wuloko leerlu wuloko da nga deg ñuy wax rek taxal waxuñ deug soko tek dañ la neexul rek wala li ñu wax mo la neexul rek kon da goor wax li wax neexul ma lool deug la ci yow waye duul deug mom boko wax ragalul yalla deug la waye wa du deug soko waxe rek ragalul da xamul lu ñu wax lan waye manon nga xamne li wax de man neexuma lo de wax nga deug neexuma mo la ñom de neexuñuma man nga wax neexuñuma d'accord waye duul deug liñ wax xamul te yow dañ wax xamul ci dara fañ ko waxe ak fañ ko jëlé demul fa xamul ci dara yow dal da nga sa bañ ko bakkal kon da ko do yalla julit bu ragale yalla day wax lu ko leer lu mu xam so xamul mantu mota nak gañu rek ku len weddi ci xolam te muy deug ci mom wallahi bala mo deul dum gis da parce que dafa len wet yalla lu wet non la demé waxu len yalla wax kon nak gol gol len bu baax ta tegu ci yoonu baax ta solo ko mbub yeen itam moy yeeram jaam ni ak dimbalé len am yeeram jaam ni moy nga sol mbub mu la jaam ni ne so len yeuramul nak da ngay son mo mo xamne kula sen daw jommi nga len di ala so len yeuram da ngay son mo xamne kula sen sop la ñaan ko jégel bëgg la lool dina jégg nga man ko téte ba yobbu ko ci leer lool mo yeurmande yeurmande ji nak lool ñu ko doone salafa mu yeddi dañ son bu bom way dox ci shariatu mo yeuram jaan bu julli jotté ñu julli bu war jotté ñu war bu ñame yalla dox fatal bu ñu mande makam bu dem mat diro nit ñi di fa suñu jëpp diko topoto te yek yalla dund yalla xam yalla te diko waxtane fuñu tollu te ku jaati ñu bu ko ci yalla bam jëpp li rek la su ko defé lool ñu leen koy denk baax ndax kat laqad kana lakum fi rasul uswatun hasan yalla daf ñoon ak ngeen roy way ci yoonent bi ta moy imam nak dañ koy roy bu taxawé nga taxaw bu rukoy gëru ko bu sujjote mu sujjot bu selmane nga selmal la yi nga dara imam lañu laaj waye bu taxawé nga rukko bu sujjote nga siggi yow mom laaj imam way yow lañu laaj yow te buñ la laaj nga dig reelu gënal do dem du baax kon way mom tegal sa tank fam ko togon rek yoon wi doot gan liñu wax man ñu wax mukk bo xol li yeen ci bokk tool ku ko ci wax rek sa wax ñu dakk wax li yeenti bokku dañ la delo la wax de def lu yeenti bu defaton dañ la ko delo de moko waxal bopam man ahdath bi amna hadha ma laysa minhu fa waradun sunu mbir mi ku ci dolli lu ci bokk rek ñu delloo lam waxoon rek ak lam defoon rek seen ci waa lu muy baax baax baax yokku ci wàññi wu su ko dee na roy nag ci gëla gën a jege seen ci waa muy jegeñu buy xooloon ci doxinam roy ci doxinam rek ak saa lu bëri dañ ko mën nam fu mos a dem daf na fa jàkk fu mos a seetlu def nañ ko julleekaay dëkk bu mos a sañ ci def na fa jàkk mbaa mu digla ko jàkk joo xam ne borom di ca dugg nag comme ñu ko doon tabaxe ok boo tabaxe jàkk doo ci dugg kay ñu bàyyi la si jàkk kan di ca dugg da nga koo tabax bu nëpp di ca jiite nit ñi sa ñu doon la càmmara fekk amul ci benn ci nit yàlla yi ku xam ne sañ ci na dëkkam te duul jàkkal fa njëkk a def wala boobu mu def ko fa te it moo koy jiiteel boppam lépp lu ñu tudd ci l'islam moo koy kilifa diine kilifa diine rek la mën a doon yow bu fekkee mënoo jiite ku julli mënoo jiite ku yaag mag mënoo jiite ku joxe sa yow koo mën a jiite kenn rek daal ci xam yàlla rek laa mën jiite ku julli bokk la wala yow sa yoo nekku ca yoon la boo xam ne waxaat la maam Cheikh Rafaat ñu ko doon dund jeetal ñaata taalibe si tuba yoon Cheikh Rafaat rek ci mel noonu lan meloon kese du maam Thierno du maam Cheikh Anta du borom Daara Salaam ki du kenn ci ñoom Seydou Issa Diène ak ñeneen ñëpp mag ñi am na moom ñëpp kenn ku nekk nag xàkk saa suñ tubaab naan kon na ci yàlla ba nga àgg ci yàlla ba yëpp ko waaye doxin ak benn doxin rek doxin wu nag dëgg la tam mooy bu tam yoon naam waaye nañ ko jàng nag nit boo ko rey da nga koo fexe matal roy def moom di kaw ba mu jaay ci suñ tubaab ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbal alamin delluwaatul dëkkam delluwaat ci ay mbokkam ndax yow def na loolu xamoon na ay mbokk de xamoon na fu mu dëkkoon de waaye keroog ba mu ne cëpp ci sëñ tubaab jox ko boppam fa la dee ay mbokkam a ko fekk de waaye fekkul leen ñoom di ko lëggéel guddi ak bëccëg lu mu am jur jox ko lu mu am jox ko nan ko te moom dara ba bi sëñ bi génn daf ne man nañ ma miraasaale xalal sëñ tubaab la waaw kon dundin boobu ku ko mën ku ko ci fekk te na mu ko xale ko defee di tey Modou Moustapha mii taawu sëñ tubaab moom la féetoon moo ko doon ba bis yàlla tey bi koor gi nga xam ne du woor sax di mais xoolal bu woor la muy dundal ci ay nit départ boo xam ne dina ëpp 1 million wala 2 million lu mat junne nit wala ñaar junne nga daleen jox ñuy ndogu ba weer koor bu jeex tiyaabu ju mel noonu leen ku ko mën a def moom war na di yotu leen ku dogal benn koor ku dogal benn nit ko xam dafa war nga dogal ci benn doomu tàndalma am nga yor koor weer ba weer jeex moom ñaata nit la ko dogal moom ci koor ba koor gi jeex ba bis yàlla ci lu laa ngay dox ku ëpp tiyaabu xasal asaka bi ngay génnee di joxe am sa fukk génne benn joxe yàlla joom ñeent nga téye dëgg sa sàq di lekk moom dafa doon noonu di moom bu bayee tool muy téeméeri jox day boor téeméeri jox yëpp di bëgg ko sëñ tubaab dem yalwaañ kon lu muy joxe sax jox na ko nuyu yàlla jox na ki fi nekkal yàlla kooku loo teg ci loxam ci loxol yàlla nga ko teg kon moom nam doon dundee dund la boo xam ne léppam xàq sax la te nii la àndal sëñ bi kon nag taalib bu ne làmbal sa bopp nag boo mënee mel noonu ci sëriñ ma nga topp fa leen am soo ko mënta mel nag jéema la góorgóorlu rek xàkk sa sa roy ko ci doxin wa rek mayu kenn du bayu mbooloo lam yëgoon nag mooy yàlla kenn la lam yëgoon mooy yàlla lam gisoon mooy yàlla lam doon mooy taw nit d' accord waaye nag xoolal sëñ tubaab ma ko gënoon a yëg nam meloon xoolal ñun si bi ko gënee jaam yëpp nam meloon su ko defee kon loolu la waaye lu ci gën a yéeme nag tamu beneen caa njàkk mooy bokk ci wala baaxut loolu moom ñu ko wax moom fu ñu ko teg moom war nañ ko jàngale ñi julli bokk ci yoon wala julli baaxut ah loolu doy na wax masuma dégg lu mel noonu julli baaxut te dégg naa ko nag toujours ci ay taalib ñu wax ne julli baaxut am na ko mosa téléphone sax di ma ko laaj di ndax julli baax na ba mu juróo ba léegi maa ngi ko dogal di ndax julli baax na xanaa nu yàkka julli baax na nga waroon laajte waaye ndax julli baax na kooku loo koy tontu moom li mu waroon dafa juutal laaj bi ndax ñàkka julli baax na loolu lañ waroon dégg waaye ndax julli baax na ah loolu doy na wax. parce que ñu togg benn taalibe ci Cheikh Moussa ñuy waxtaan benn taalibe ñëw nuyoo ñu waxtaan tuuti mu ne sëñ bi ndax mën naa bàyyi julli. Cheikh Moussa ne ko duma ko digal kenn xam ndax mën naa bàyyi julli xam nga loolu ay laaj caaxaan bu doon léegi rek maa koy tontu te su ma ko tontoo du neex xam ndax mën naa bàyyi julli. yow koy soo ko mën a bàyyi yaay seet sa bopp su la sa xam-xam maye ne la bàyyi ko bàyyi ko su la ko sa xam-xam mooy na sëñ bi du la ko digal ndax la ngay dund yaa ko xam la nga xattan yaa ko xam sëñ bi moom la nga ko fekk muy jëf rek bee ba ko ci loolu boo ko ca mënoon roy ko ca soo ko ca mënoon nag yow seetal li nga gëm te mën ko du nga dund ko rek waaye li gën a métti mooy li ma mel ñëpp war a mel loolu moom moo gën a métti ci lépp ndax loolu du mën a am. yow daal gën a waxtaan nga ko daal bëng ko kon bàyyi nañ la ci naam waaye bàyyi ñu ñoom te lañ nekk ñoom itam nag waaye lañ leen gis taale bu nga xam ne yàq morom taale na ko lu tax nga julli yow foo ko teg li nga xam nangam nangam waaye te nga bàyyi si jàmmam waaye sëñ bi boobu gëmul julli bàyyi ko yow te bàyyi ko mu julli dangul li nga nekk la bàyyi ko lam ne rek. yow sa xam yàlla daf la yóbbu ci ñàkkaay julli moom xam yàlla yóbbu ko ci nangoo julli waaye te ngeen jëflaat ci jàmm salaam rek maslaa rek nga may ko jàmm may la jàmm rek waaye doo ko def. loolu nag tooñ la am na ci yoo xam ne ña koy def seen baa neex bakkal nañ ko du xaal du leer du dara lu tooñ rek la tooñ nag baaxul loolu nañ ko bàyyi kuy julli yaa xam jullil ku jullit yaa xam baaxal julli waaye nag bul fekk mukk ku julli nga naan ko li nga def baaxul wala bokkul ci yoon ah kay Cheikh Moussa de mosta bàyyi julli te mooy suñ sëriñ sëñ tubaa de mosta bàyyi julli te mooy sëriñam kon ñun yoon woon lañ jàpp ku jàpp nag yeneen yoon bàyyi nañ la ca nangu nañ ko ñun waaye dañ bëgg nañu nangulante baax te Moussa def na ay taal dañu nangulante gis nga nit ku ne sa bàmmeel yow kenn cay dugg kenn du la ci fekk sa jëf rek la cay fekk kon jarul coow gannaar kenn du jëfal sa morom yow boo ma ne baaxu rek lu ma mën a def lu nekk man ci man lay delluwaat yow loo mat ci yow laay delluwaat kon tey ñu defoon jàmm rek te xam ne kenn ko di sa bopp nga ne rek su baaxee yow la su bonee yow la te dina leer yow moom buñ la dugal si biir bàmmeel mu wër ne ndey du ñëw bàyyi du ñëw kenn du la fekk yaa sa borom kese la da nga lijjanti sa déet sa borom su ko de kon loolu rek kenn ku ne doon la lëggi fexe lu suñ déetu boobu kenn kon na fexe déetu boobu boromam leer te déetu boobam leer daal dëgg-dëgg mooy lu dal kenn kon ñu xam ne maarifa defara ko tax a jóg yàq tax ko jóg loolu nañ ko xam bu baax su ko defee itam ñu masla ak nit ñi ku xamul yàlla boo dee safara ngi jëm ku la ko wax yow yaa yaay atti yow xàtt nañ ko bàyyi yàlla ndox xamoo fu mujj yow xamoo fooy mujj kon xamoo fuy mujj nag te ngaa yëram jaam it génn àjjan rek waaye ko xam jaa boo dee safara nga jëm yow sa xam yàlla gi yow loo defal yàlla yow bay dem àjjinaw yow mi xam yàlla yow loo defal yàlla seet ko amul jëf jug yàlla kenn du ko jëriñ sa jaamu yàlla gi lu mu rëy rëy rëy rëy jëriñut yàlla dara waaji mooy yàlla mi lu mu rëy rëy wàññiwut yàlla dara yéen ne képp yam ci yàlla te boo yëgoon yàlla xam ne yaag moom yéen boo yëgoon yàlla dëgg xam ne yàgg am bi ngay corrigé yéen a yam de xale waxoon yàlla rek a fi ne ah kon nag léegi loo koy corrigé ci kon yàlla lay corrigé boppam baax na di dëgg la yàlla kay day corrigé boppam naam waaye nag ci waxin ak ci dundin dafa doy waar lool su ni ko wax bashiran wa nasiran bashir mooy nga dégal waaji nasir mooy nga xupp waaji waaye li yàlla def nag yàlla ko xam léegi nag ku wér di yàlla mujj gëm yàlla boo ko duggaloon sa war rek léegi-léeg ko xam ne dafa réere yàlla kay xam yàlla ndax yow mi xam yàlla xam lu koon démb tey nga ko xam waaye ndax fi nga jaar waaji mënu faa jaar wóor la di ba na ku wér di yàlla ba xeex ca di mujj xam yàlla gis nañ ko ba tey kon nag moo tax duñ atte dañuy bàyyi yàlla mbir mi rek li gën daal dëgg-dëgg mooy xam yàlla wéetal yàlla mooy li gën waaye nag saa nañ yéen ñëpp jàmm yéen ñëpp ay sa Moussa dafa waxoon ne man dee bu ma sañu ñëpp dem àjjana loolu la waxoon su ko defee nag kon loolee ñu koy bàyyi xel baax di maslaak nit ñi bu wér waaye ñu gëm li ñu yor te xam li ñu yor te it nag ñu bañ a bokkali Cheikh Moussa kenn kenn ku nekk li nga yëg di ko dund ci yàlla adresse bu Cheikh Moussa rek la ak foo ko mën a jëlee su ko defee kon buñ ko def fàtte kenn ku nekk nga àndal muy sa wasila jàppale mooy Cheikh Moussa mooy cam mu jàpp ne Cheikh Moussa mooy sëriñam rek suñ ko defee surtout la loolu boo xam ne fekk sa banqaas ba wala garab ga mooy Cheikh Moussa di ci def ay banqaas la surtout la di loolu ñu bëgg ñu dundee ko rek adresse daa mooy Cheikh Moussa kuy sa sëriñ sëriñ Cheikhu kuy sëriñam Cheikh Moussa jeex na kuy sa sëriñ Cheikh Souleye Niane kuy sëriñam Cheikh Moussa jeex na noonu lay lawee di dem rek waaye bëgguñ jël mbir mi yóbbu ko feneen mooy demee xamee ko Cheikh Moussa ba nëppi dem làqu ji keneen ko xam ne xamul yàlla yëgul yàlla nga bëgg làqu ci moom adressé ko ko loolu ñuy bañ te dañ ci gis lu ko niru gis ko it nag sax jëlee ko ci moom ba nëppi dem làqu keneen ko xam ne xamul fu yàlla nekk dadul wér di xam yàlla sa far nga làqu ci moom wane moom la ngir bëgg wétal rek ak bëgg daraja kese ak ragal lu ko jar jaru ko te loolu nag xakk sam njam ak des si añ mbàkki mbekk wala nangam nangam di jëmal li jënti dara duwu ca dëgg yàlla dafa bëgg dëgg bëgg kolere ñu koy sàmm kon nag kenn ku ne fa nga ndàmpee yàlla bu yéen ne jëlee nga fa yàlla joxañal foofa rek suñ ko defee rek jàmm te xam xaw maa def muy xam yàlla ci yoonu muy foo ko mën a dégg foo ko mën a dégg bul jógee Cheikh Moussa ah de danañ yàq lool waxuñ naa mu de waaye mosuñ ko dégg ñun ba njidoo ba léegi te it nag wax dëgg yàlla ñi koy weddi ci yoon mu dañoo bëri lool kon bu nekkoon ci ñoom duñ ko weddi ndax nit ki warta weddi lu mu xam te itam yàgg nañ fi te yàgg nañ fi dégg ku ko waxee déggul kenn du taale bi du sëñ ku ko waxee Cheikh Moussa waxoon na ko xam-xam bi ma yor bu ma déggoon kenn ku ko waxee ci mbàkki tey ma jox ko sama bopp la waxoon kon nag nañu xam ne moom rek ni ñu mekko nag moom nam ko ñimee woon Moustia dellu gannaaw Moustia arrière dafa xam ne xare la boo xam ne mooy gañe te it gañe na tey tey barab yi ñu ko tudd amul benn bis ci bisi yàlla yi boo xam ne dañ tànta di sant Cheikh Moussa di ca waxtaanee xam-xam bi ma def ci jàmm amul benn bis la bët bu set bisam la baat mi jeex bët bu set bisam la ba at mu jeex léeg-léeg sax benn bis am ñett mbaa ñeent mbaa juróom fii ba Amérique fii ba France fii ba feneen di jëm jooju la nga xam ne moo nekkoon daabu tuuti lool ci saayi tëray lool ci baat yi kooka léggéey-léggéey boobu de waxtaan nit day am lu mu xamul waaye nañu sant yàlla baax te gën a góorgóorlu baax ñu ne di ñaanal baax kenn ku ne fas-fasam ci yàlla yéenam ci yàlla càpp-tëf ci yàlla yenn ko yàlla jox te sàmmal ko ba dara bañ yàqu saayir ci bàcc ngeen góorgóorlu ci bis baax fonk ko gis nga yàlla mbir mu mën a doon yow yaa koy jiite sa bu doon te yow kenn gëmal sa bopp rek gëmal sa bopp rek te jàpp sax rek gis nga nit yàlla yëpp kenn ku ne la nga yëkkatoon yaa ca njëkk yaa ko njëkk gëm dund ko nekk ca bañ fekkale ca rek moo tax damay xusu ne lépp lu mbooloo sos rek luy dellu gannaaw la waaye lépp lu kenn sos kanam la jëm mbooloo ñoo bëriwul pas-pas nañ a bokk dajee waxtaan nañ ko defee nii buñ dee ba bis ba jo rek xam ñu defee neneen nita mel noonu waaye nii laa koy defee ku ko mën a soppi kon nii laa ko defee moo wóor bañ fekkale ca kon nag ngeen góorgóorlu baax xam ne bis seen bis la fu ngeen bëgg mu àgg mën na fa àgg nu ngeen bëgg mel mën na ko mel mu ngi topp seen pas-pas ak seen dëggu rek ci dëgg ngeen nekk dëgg nag xaw la jëm jëmu suuf kon dëggu ne rek bu leen xeeb mbooloo mi li ngeen di nekk mooy dëgg li ngeen wax mooy dëgg bu fi kenn nekku doon it ñëkk fi laa ilaha illa am lu fi nekk baat boobu du wedd foo ko yëkkati foo ko yëkkati mbooloo woot la bu dul mbooloom nit du mbooloom jinne mbaa malaaka mbaa leen rek kon yëttu leen fi de mbooloo mi tuuti waaye tuuti wul de kon naqeli daal bu baax te xam ne dëgg kaw la jëm lu dul dëgg suuf rek la jëm kon nag jàpp leen seen mbir kaw la jëm jëm suuf am leen parce que sa góorgóor rek mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamu aleykum wa rahmatulah. ci sax yamu yebbu ci